یک شاخه گل، برنامه شماره 297. عزم آن دارم که امشب نیمه است، پای کوبان کوزه دردی به دست، سر به بازار قلندر برنهم، پس به یک ساعت ببازم هرچه است. دو بیتی که انشاد شد از فریدالدین عطار نیشابوری است. عطار که از شعرای عرفانی به نام است و در آغاز شاعری فرید و سپس عطار تخلص می نموده است، صاحب 4 مثنوی معروف است به نام الهی نامه، منطق الطیر، اسرار نامه و مصیبت نامه، آثاری که مورد مطالعه و تحقیق خاورشناس مشهور آلمانی هلموت ریتر واقع گردیده است. ریتر در کتاب خود موسوم به دریای روح، شخصیت و عقاید عطار را شرح داده و او را ستوده است. عطار که بین سالهای 617 و 627 هجری درگذشته است، دارای دیوانی است شامل قصائد، غزلیات، رباعیات و ترجیعات که در عرفان عاشقان است. مزارش در نیشابور است و متاف اهل دل و صفا. فتنه زلف دلربای تو هم، تشنه جام جان فزای تو هم. گر غباری است با منت زان است که من خسته خاک پای تو هم. چون به صد وجه آشنای منی، من به صد درد مبتلای تو هم. بس بود از دو عالم این ملکم که تو دانی که من گدای تو هم. دلربای منی، به لب لب جان فزای منی. گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به موی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی. گر ببندد فلک به صد گره هم، تو به موی گره گشای منی. گر نمانم من ای صنم روزی، تو که جان منی به جای منی. قسم به خدا به نور صفا، به عشق به آه سر، به دلهای سرا پادر، به مجنون دیاغر، به ساغر می، به ناله نی. به چشمان گردش جامی نگهد، به صدای آن سری که زشت زند بوسه بر قبار رفت. شگر مدل کشم تو، به رخسار همچون تشم تو. Thank you. عشق خدا به پیمان عشق و عهد وفا به رندان خانقاه صفا به دلهای رسته از دو جهان به دامان پاک پیر مغان به غرقای بزم میکدون شاخ گلی که نثار شد شماره 297 بود که با شرکت ناهید و تنظیم یافته. اشعار از فریدالدین عطار، عارف و شاعر قرن هفتم. آهنگ در مایه سگاه از آقای معروفی. ترانه از آقای بهادر یگانه. نی آقای حسن کسایی. گوینده آذر پژوهش.